Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM. Estamos preparados para ofrecerles dúas horiñas de radio en galego que disfruten coa música e con celebracións que temos pendientes, algunhas delas xa pasadas, como por exemplo a festa dos cravos, ou digamos a celebración sí. dos cravos en o día 25, pero temos unha celebración extraordinaria que vamos a facer con un primeiro convidado que seguro que nos axudará a que todos vostedes disfrutedes dun acto interesantísimo. Bueno, doulle a benvida ao noso técnico, que sin él, sin Kiko Beninchón, isto non sairía para adiante. Agradecerlle a Armando, que como sempre este aquí moi caro. Moitas gracias, boas tardes. Moi boas tardes, Xulio, como non, Kiko e toda a audiencia, que xa nos están, pois probablemente xa están aí apuntando. Sí, no Facebook seguro. Seguro. Bueno, pues queridos ointes, vamos a facer o seguinte. Poñemos un bocadiño de música e de seguida vamos a conectar con un grande, da nosa tradición galega en todos os sentidos, pero en especial da danza. Como onte foi o Día da Danza, o Día Mundial da Danza, pues vamos a falar con un especialista. Ademais ten unha cousa importante, que é unha escola de danza tamén. Tamén, a compañía. Que compañía. Se chama igual como do seu nome, ten o mesmo nome del. ¿Ah? Vamos alá. Bocadiño de música, intentamos falar con Fran. Baixamos a música e non que mellor música ca esta, precisamente para darlle benvida a este profesional extraordinario que se chama Fran Sieira, que ademais ten esa compañía de danza Fran Sieira. Boas tardes, Fran. Boas tardes, que tal? Moitas grazas por acompañarnos. Primeiro que nada, aquí en antena, felicitacións por o Día da Danza, aínda que sea xa un poquinho retrasada porque foi onte o Día Mundial, pero hoxe tamén se pode celebrar, non? Sí, sí, bueno, nos estamos a como medio de resaca, que levamos Antonte y onte estivemos en Vigo con doble función y eso, conmemorando o Día Internacional da Danza, y andamos así un poco de resaca coas emociones. Alégrome moitísimo, celebramos, parabéns pola parte que se toca, que por certo, precisamente a danza non é eso que debería premiarse, valorarse co ambiente. Quizás a mellor te percebelo máis, ¿no? Pero ese valor que deberían dar a esa profesión tan tan esforzada para poder amosar, de verdad, quizás o mellor ti percíbelo máis que a nosotros, pero tú non notas que algo debería facer máis, algo máis debería facer a administración? Sí, estou completamente de acordo. Nos, hai pouco, falábamos Quique Peón e eu así en unha conversa, e el decía que para él a danza era como a parte máis marginal das artes en xeral, e en Galicia non é menos, é decir, aínda non está considerada pues como teatro, xa está como máis instalada, e xa está como máis incluso metida na sociedade. A sociedade está máis acostumada a consumir teatro e non tanto danza, no? Costa un pouquiño máis, a verdade. Pero bueno, aí debería ser un doble esforzo das administracións para empezar a facer público de danza, ¿no? Traballar ese público. Pedir que fora unha asignatura máis, quizás, ¿no? No, decir, eso podería comenzar desde a escola mesmo, porque ese esforzo tan grande que se fai para poder facer es movimentos, para combinar a música coa expresión corporal, etcétera, eso quizás o mellor debería ter cabida no ensino, non? Sí, eu penso que sería fundamental que houbera unha asignatura se non pudera ser iso, polo menos que dentro de pois de educación física ou de música que se utilizaran eso, a arte do movemento para eso que a toda persoa lle é super útil a psicomotricidade, aprendes a controlar, a dominar o teu corpo, expresión. E eu penso que é fundamental para desarrollar habilidades, non? Sí, sí, a expresión corporal, que é o que digo, que é decir que esa forma de comunicarse sin dicir nada, pero si amosando pues eses xestos e eses movimentos que ademais impresionan que emocionan as persoas na maior parte de eso. Por certo, falando de emoción, como vai ese demente que estades paseando por todo Galicia adiante? Pues a verdade é que estamos moi contentos. Estamos pechando a xira deste primeiro semestre do ano. Nos quedan dúas presentacións, unha en Vilalba o 14 de maio e despois rematamos en Santiago o 20 de maio. O que pasa que para Santiago creo que quedan contadas 5 entradas. Ajá. Entón animamos a toda a xente de Galicia que aínda non vira de mente que apure para Vilalba, que aínda hai sitio. Y poder pechar aquí un semestre y xa desosando programar o seguinte, vamos. Claro, claro, no, bueno, os compoñentes, ese elenco artístico que tes, pois a mellor quizás a veces non poderá participar moitas veces Aida contigo, porque tamén terá moitos compromisos con el Copo de Anxueira, non? Claro. Pois mira, un claro exemplo foi esta semana que estivemos en Vigo o xoves e onte, o venres. Sí. E o xoves Aida non estivo e o venres sí. Xa ves, o sea, ademais onte fixemos xusto un ano que estreamos de mente. Entón, bueno, Aida lle facía especial ilusión poder vir e fixo o esforzo de poder estar con nos onte en riba do escenario. Era disfruta hombre, tanto, hombre, unha grande coido que do que traballa fai no ben. Entonces, sí, sí. Tanto a danza como a música ela disfruta con ela, non? Entonces, sí, é unha intérprete excepcional. Ten unha natureza. Eu sempre digo que hai de unha desas personas que cando pisa o escenario tes que mirar, non podes evitalo. No. Sí. Acapara, sí, sí, sí. Ten unha presencia escénica innata, penso. Sí. A denominaría así. Non pode, si, sí, cando está cantando no escenario, eu vine en dúas ocasións, por exemplo, vine aí en Pontevedra unha vez no Culturgal concretamente, claro, sí. E non podía parar, ela non, é decir, non era solamente cantar, que quería co canto quería tamén falar, o sea, sí. Son as tres unhas bestias, como digo eu. Pero sí, son completamente de acordo. Son innatas, ¿eh? Pero ese complemento que fai a danza a nivel personal, quizás a mellor é que tampouco... tampouco se transmite como debido. Antes ainda había de vez en cando alguna interpretación na televisión e demais, pero agora parece como se estuvera apartada, non? Uh-huh. Afastada da interpretación natural. Uh-huh. Pois pode ser, non sei dicirte a verdade, pero bueno, que demandamos moita máis presencia en todos os ámbitos. Uh-huh. A danza debía estar moito máis presente no día a día de pues, nas pasantías, nas colas, nas programacións culturais de todos os concellos. Uh-huh. Evidentemente, sí, debería estar moitísimo máis presente na sociedade. Eso é... Aí concordo completamente. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, estades propostos para ser premiados no 25 Max, non? Das artes escénicas, pero eu quería che preguntar, de parte túa, porque ti tes moitas en que danza, seguro, de parte túa tamén tes pensado montar unha escola tamén para poder ensinar aos cativos e as que queiran apuntarse? Eu, aparte da compañía, eu dou clases de baile tradicional en un par de asociacións aquí en Galicia. Uh-huh. E iso sigo facendo, non, sí. Non me gustaría desvincularme de esa parte. Sí. Mentras poida, que como digo, eu teño as vacas en sete cortes e as veces é difícil estar a tantas cousas. Pero mentras poida, uh-huh, non me gustaría afastarme desta parte de desvincularte das entidades, pero no, eu preguntaba si ti mesmo como artistazo e como dirixente serías si tes na mente montar unha escola, unha compañía a propia compañía que se convirtiera que tuvera unha formación. Eso sería o ideal, penso eu, para o futuro, para que tuvera un futuro sólido a compañía, sería fundamental ir creando unha escola propia. Eso sería fundamental. Aí non cheguei a ese punto porque estamos como criando. Como compañía sodes novos, o sea que tendes. Sí, a compañía sí, é moi recente ainda. Sí, claro, sí. Tendes entre soños, cuántas interpretas, cuántos actos fixestes, que foi? Me parece que eu que teña oído. Sí, tres, me parece, temos, non? No, entre soños e demente. Despois temos unha versión de para facer de rúa de demente, que tamén estamos movendo bastante, que fomos aí hai pouco aí a Olot, a Girona. Sí. Fóramos coa versión de rúa, pero é unha versión adaptada do que sería demente, sí. Por eso digo que son solamente de momento son dúas, o sea que, claro. que non, sí. non é... De caravano que ven, pensaremos aí un novo proxecto, haberá que empezar a dar ya cabeza de novo. Claro. Sí, tía, máis xisco, sodes unhos grandes. Bueno. Somos grandes, sí. De verdade que... Inquedanza en todos os sentidos, non? Sí. Ademais, xisco é un buli-buli. Sí, bueno, ainda estuve en esta semana con él, que fomos a Suiza... A participar nun acto organizado por Turgalicia, e a verdade é que bueno, sempre un gustazo traballar con él, porque esa energía que desprende a carga de pilas a calquera, vamos. Todos os que facedes, todo o elenco que tenes, bueno. É unha preciosidade. Xisco, Aida, Artur, o Adela tamén, sí. Patricia, que non desbotades para nada as mulleres, é dicir que lle dades tamén aspecto, bueno, que traballades moitísimo e que de verdade que felicitamos vos e que desexamos que non somente o Loto, a ver si somos capaces de conseguir que veñades aquí, por exemplo, unha exposición o tradicionarios que sería, sí. sería unha cousa extraordinaria, desde logo. Pois tomarei nota, teremos que empezar a mover fíos, a ver si sí, hombre, claro que sí. Claro. Nos encantadísimos, sabemos que para que unha compañía así, pois digamos que o ideal sería expandirnos un pouquiño, salir máis fora de Galicia e bueno, intención témola toda, a ver si o conseguimos. Hombre, claro, salir a mostrar o vosso traballo fora sería algo extraordinario. Poder gaparnos de hombre, nosotros, de... pues tamén disfrutar de vos, como no. Claro. Además, que eu estou convencido que proxectos como, bueno, neste caso como a Onoso, pero pues como proxectos como os que fai Nova Galega ou outras compañías que beben da nosa tradición, creo que son un escaparate importantísimo de cara á cultura galega, non, de cara ao exterior, entón. Bueno, a ver si así as instituciones nos botan aí unha man e nos fan, bueno, pues amosar este traballo que penso que é super interesante e super sí. Bonito de cara a xente que non entende a do baile música tradicional, penso que sí. Sería super exportable. Igual que o Benidorm Fest, a terra de Tanxugueiras foi un furor, sí. Eu penso que estos proxectos serían super exportables. Sí, e tanto que sí. Eu leín algúns comentarios que vos fixeron no Facebook cando despois de actuar aí precisamente en Vigo, que algunhas delas decían que maneira máis delicada de expresar e de sentir e entender aos espectadores. Un espectáculo maravilloso e ademais dicían todo o público en pé aplaudindo. Sí, señor. Sí, a verdade é que se nos puseron os pelos de galiña, o a pel de galiña, sí. E ademais, a verdad foi emocionante, moi emocionante. Ademais, dous días, Sí. Ademais, o importante, o que eu quero valorar contigo, agradecerche tamén, é que empregades o noso folclore galego como ferramenta de expresión. Quer decirse que co mellor facedes pasos de baile, non sei, clásico ou especial, pero baseándose na expresión galega, na expresión tradicional galega. Na tradición. E iso... Claro, nos, ao fin e ao cabo somos bailadoras e bailadores de baile tradicional de venenos. E, bueno, foi o que mamamos dende pequeniños e é a nosa linguaxe, non? Corporal. E é a que utilizamos. Sí, é certo que investigamos por outros eidos, pero penso que que a nosa, o noso baile e música tradicional se... decir, valen para isto e para moitísimo máis. É decir, hai moitísimo que experimentar, que investigar e que que profundizar coa nosa danza. Como dice unha das tanxugués, dicía ela, dicía, como que non se entende o galego fora de Galicia? Pois claro que se entende, que nos ven que nos entendían. Cagando, no, si non o ven, sí, que non entende. Claro. Sí, que, claro que se entende. E despois, aparte, si eso lle sumas que a, que o a danza, que digamos que é unha linguaxe universal, todo o mundo a entende, todo o mundo a leva seu terreno, aí non tes que decir, non tes que non tes que entender nada. Podes levalo ao teu terreno, entón eso é maravilloso, non? Para nós é unha linguaxe universal para que nos entendemos en todo o mundo, vamos. Isto é unha maravilla, a danza é unha maravilla. Ademais, quero que se dicía nun comento cando nas escolas que se dirían, pois, non sei, ao mellor hai nenos que nenos e nenas que queren ao mellor no momento do recreo pois aprenderan que se gana máis que catro pasos, non xogar sempre ao fútbol nin isto, pero xirón unha maneira pois de enseñar un pouquiño. Sí, ainda onte me comentaba Artur que coa peza esta con Terra de Tanxugueira montou unha coreografía moi faciliña para todos os coles de todo España. E non sei cantos alumnos están chegando vídeos dende Sevilla, dende todas partes de España. Sí. Bailando galego. Cantando pasiños de galego que dice Dios mío. Qué maravilla. Sí. ¿Y qué es eso? Es decir, a transmisión corporal a fórmula que empregaste con música dun xeito ou doutro, a fórmula que empregaste pues é unha expresión corporal fantástica que ademais, sí. Pois eu quería compararla con esa, sabes, ese boom que houve con respecto a unha peza de música que tamén se deu moito que falar e moito que ver, que foi trending topic, que esa peza que teña algo que ver cos israelitas tamén, non sei como se chamaba, ahora mesmo non me acordo. Como hai Macarena, que tamén estaba nos Estados Unidos. No, pero eso é unha peza que ten catro puntos nada máis. Sí. Non sei se te lembras a que me refiro. Non me dou conta agora. Sí, bueno, claro, normal. É lógico, porque hai hai tanta música que sí, no, pero refírome que foi un boom moi grande que se deu a coñecer por cuatro movimentos que existían, nada máis que dando claro, palmas, movendo a man dereita e a man esquerda, o pé dereito e o pé esquerdo, sí. Non sale o nome, pero temos na mente o que é a peza. Foi se me da cabeza, sí. Frank. Non pasa nada. Non pasa nada. Bueno, pero que quero decir que é tan sencilliño poder acomodarse para facer unha expresión musical agradecerche, felicitarvos por o que estades a facer. Por ese grande traballo que estades facendo. Levando a Galicia, pues, en bandeira. O galla podamos levarla a moitos sitios. Ah, señor, no. Está descomenzando. Pouco a pouco, ten razón. As cousas tenes que facer pasiño a pasiño. Bueno, que non te incomodamos máis, que te agradecemos moitísimo a túa participación hoxe no noso programa e que volvemos a repetir, parabéns, felicitacións por o Día da Danza, que sigas disfrutando, que é o que faz, precisamente. Que todos os días sean días da danza. De feito, agora vou empezar as clases aquí nunha asociación aquí en Taúm, en Ribeira, e que todos os días sean danza. Moi ben, sí, señor, pues nada. Moitísimas gracias, de verdade. Apertas un abrazo grande para ti e para todo o equipazo. Pois será dado. Hasta logo. Chao. Vamos a despedir a Fran con música que xa tiña aí preparado. Non sei, veña pa allá. Nunca cuspas cara arriba, que todo tende a caer, para pagar faltas doutros, nin conjuntía de haberes. Mármuras siempre de mingue, mármuras de mingue de otras. No inferno te es una cama, para te deitar un poco. Atendedo teo primero que nunca se perde un ingenie. Perdese por marmurare, la vida de cada queñe. Perdese por marmurare, la vida de cada queñe. Atendedo teo primero. Baixamos a música de Tanxugueiras outra vez para darlle a benvida ao noso técnico. Técnico en cuanto a comunicación, non? Exactamente. Especialista, correspondente na Costa da Morte, Óscar, moi boa tarde. Hola, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Hoxe, ademais, boa tarde, de verdade, que estamos aquí bueno, para todos pues, 25 grados, casi. A, dele, a disfrutar del, a disfrutar sí, dese sí. Tempo tan bo. Sí, señor. Pola mañá viña de Muros, viña hacia aquí, e parece que viña o que se conoce nos portos de mar da costa como neboeiro, sí. Que é esa brétema que chega do mar, sí. Pero ao final parece que se disipou e temos unha tarde fantástica. Está, creo pues, que non era boa a disfrutar dela. É que estaba o sol por encima cantando. A disfrutar dela, que ademais é un tempo bon, porque sí. Ademais esta fin de semana, ao mellor alargas un chisquiño, non? Con eso do día do traballador, o día 1. Sí, o que pasa que, bueno, aquí sabedes que a ponte este ano realmente temos os 16, 17, que sí, bueno, claro. Chegará despois e non é festivo día 1, co cal o lunes aquí hai que traballar. Claro, pero bueno, non pasa nada, que no. Tampouco, tamén xa teremos eso despois a mediados de mes, que non está nada mal e hai que aproveitar. Perfecto. Tamén que acabamos de salir casi da Semana Santa, así que non hai que non hai que xa ninguna. Vale, pois pues perfecto, veña. Bueno, pois pues, se vos parece, comezamos cunha noticia decepcionante, no sentido de que hoxe coñecíase que Ouías Ramón Caamaño de Muxía non vai a contar coa FP Dual de Hostalería na Costa da Morte. Vaya. Coméntovos un pouquiño, tamén os ointes, é un proxecto bastante mimado por parte deste instituto en Muxía. Sabedes que Muxía está o parador, vale? Sí. Parador nacional, parador nacional da Costa da Morte. Sí. Había ademais un gran consenso en todo o sector da hostelería da zona. Uh-huh. Co obxectivo fundamental de acadar unha titulación por fin, non, que está arraigada aquí a Costa da Morte, de formación profesional, que estuvara arraigada, e este centro solicitara, pois eso, a un pouco a FPD Dual de Hostelería, non? Uh-huh. Pero claro, coñecíamos no día de hoxe que non vai a ser posible, polo menos este ano, o cal será bastante decepción entre o sector, porque demandan xente cualificada. Claro. E bueno, sobre todo agora na época de estival, pues é moi complicado atopar xente con formación. A formación en hostelería, pues, atopase concentrada en 3-4 puntos en Galicia. Mm. Cando realmente, pues, a necesidade é moito máis elevada, non? Ademais, temos que ter en conta que unha das grandes demandas en toda a Costa da Morte desde o punto de vista formativo pasa tamén por xerar unha formación profesional cercana, vinculada ao tecido produtivo. De feito, eu como profesor da formación profesional quero dicir que a formación profesional en teoría debería nacer sempre vinculada a terra onde se implanta, non? Pero bueno, non está pasando eso. Non somente esa terra, sino tamén os empregos cercanos, é dicir que aí o Carón tendes a hostelería bastante importante, e lógico, jolín, é unha mágoa. De verdade que é unha mágoa. É increíble que o que se adelantou nos últimos 20 anos na Costa da Morte desde o punto de vista deste sector, o que formación, pois, bueno, bastante precario hai 20 anos, na actualidade atopámonos con un sector bastante profesionalizado, incluso sin ter este tipo de respaldo por atrás. Sí, incluso sí. Pois xente que ven de outros sectores que aposta finalmente pola implantación de hostales, hotéis ou incluso uh-huh. casas de turismo rural. Bueno, facía falta un pouco que se activaran estas iniciativas ao carón da iniciativa privada que está xurdindo, pero bueno, non vai ser o caso este ano. Necesítase un impulso, espero que para o ano que ven, supoño que sería algún defecto, pois, de forma, non creo que fora máis nada polo tema da presentación de papéis, o mellor, claro. Ou plazos, esperemos, porque tampouco ten moita razón de ser que a Xunta de Galicia denegara isto. Si vamos ao tema da razón económica, cando realmente o único que pedían desde o centro era dous profesores, non pedían máis. Ya sabemos que a matrícula estaba garantizada. Bueno, uh-huh. a formación profesional dual en toda a Costa da Morte sí está crecendo uh-huh. en outras áreas, uh-huh. por exemplo, na área pues na que eu traballo de informática muitísimo, claro. que tamén está ben, porque ao final o que estás facendo na FP Dual é formando xente na empresa ao mesmo tempo e dándolle unha saída laboral. É certo que no meu caso os alumnos prácticamente que rematan o ciclo acopan todos traballo, ¿no? Eso sí é certo. Sí, nas tecnolóxicas. É un sector ademais que está moi demandado, por lógicamente, pois O que pasa é que o sector das novas tecnoloxías, aínda que non estamos para tirar cohetes desde o punto de vista de infraestructuras na Costa da Morte, está moi deslocalizado, porque podemos traballar a distancia. Bueno, se pode, de alguma maneira, un programador informático incluso traballar desde a casa. Foi un sector que resistiu moi ben o paro, foi prácticamente ínfimo na pandemia, porque precisamente se pudo seguir traballando desde a casa a través do teletraballo. Pero bueno, era outro problema. Neste caso falamos do tema da hostelería, e esperemos, como xa vos contaba, que para ano si se poda de alguna forma enmendar este fallo. Outra noticia interesante, isto xa desde o punto de vista festivo, o próximo 2 de xullo, se vai a celebrar en Corme a Festa do Percebe, xa no seu 30 aniversario. 30 anos, nada menos, sí. E de feito, os organizadores este ano teñen preparado pois homenaxear a todos os seus bueno, os primeiros promotores da festa. Sí. 30 anos despois, obviamente, moitos deles pois desgraciadamente xa non están, non se atopan pois porque faleceron, pero os que aínda pois andan entre nós van a asistir todos e parece ser que preparan, argallan pois unha xornada moi interesante desde o punto de vista cultural e gastronómico. O vindeiro sábado 2 de xullo pois a festa do Percebo volverá á Costa da Morte, igual que outras festas despois da pandemia, e espérase, por lo tanto, pois que moitísima xente ei, se aí, aí foi onde coñecín eu por primeira vez a Marcial Mouzo. Sí. Que está de pregoeiro tamén, está pues, porque sí. O pregón este ano leva, no? Todos os protagonistas daquela festa, bueno, Marcial, pois pues, claro, se, contame algo, que seguramente me vas a contar algo interesante. Pois pues sí, foi el o que me dixo, tens que vir a probar, un ano antes xa me dixera, pero bueno, que refírome a que el foi un dos armadanzas de esa historia con respecto ao... Tú, porque eu dixen, eu xa provengo os Percedes en Cedeira, e son fantásticos, tú non viñeches a Corme, home, tú tens que vir a probar. Ah, pues, claro. Pois vai a estar de con él, vai a estar o que era en aquel momento o alcalde, años, sí, o alcalde en aquel momento Ramón Saleta, vai a estar Saleta, tamén, sí, vai a estar pois bueno, fundadores da primeira época, os que están Inocencio Suárez, presidente da cofradía en aquel momento. Bueno, aquí é curiosísimo, eu vou vos contar un pouco a historia, porque eu era un neno, tiña 12 anos daquela, pero estuve moi vinculado ao movimento asociativo naquela zona, e sempre me contaban que esta xente sentouse durante varias jornadas a pensar como dar lugar a un evento que colocara definitivamente a ese pobo a Corme no mapa, que prácticamente no ano 92, a pesar de ser un pobo pues, vinculado moito ao cabotaxe, estaba pues, moi en crisis a nivel da marina mercante, bueno, non había, non se conocía, digamos, non se conocía moito, e para poñerlo no mapa pois decidiron facer unha festa de Percebo, 30 anos despois poñer isto no calendario e aparecer pois miles de persoas xa interesadas en saber fechas e todas datas e todas estas cousas. Sí, sí, sí, sí. E díxeme, tes que vir a probarlos porque son percebes diferentes. Tes que ir ao cabo, sí. Sabes que hai que atravesar o cabo, e tes que ir a ver a como me dixo, tes que vir a San a San Andrés de Teixido. O sea, sí, sí, pues, ese é obrigatorio, he dicho, sí. É obrigatorio facer esas dúas citas. Había outra persona, outro periodista que viña moitísimo, que era Rial. Ah, sí, Jesús Rial, sí. Non me acordo agora de que programa facía, un programa creo que sobre festas, ademais, na Radio Galega, sí, non me acordo. E non fallaba nunca, ademais estaba sempre na comida oficial e parece ser que montaba unhas tertulias moi interesantes a posteriori. E bueno, eu que sei, tuveron, quer dizer, esta festa tuvo a gran sorte de ter un distintivo único, a certo que, bueno, ter pues, sí, o Percebe detrás sempre son palabras maiores, pero, bueno, 30 anos, solo houve 2 anos que non se puido, non se fixo, a veces tales foron, non? Sí, sí, sí, claro. Pues o Prestige un e o outro xa sabedes. Exactamente, pues mandou miro roncudo, tes que ir roncudo a ver como se pescan, ademais. Foi extraordinario. Pois pues será o día 2 de xullo. Seguimos, vale. Se vos parece, comento vos varias cousiñas. Sí. Por exemplo, pois pues, que... estamos en época, obviamente, de velutina. 2000 raíñas capturadas no primeiro mes de campaña de trampeo nos concellos de Cabana e Zas. Sabedes que se está traballando muitísimo xa pois, a través dos concellos, que se levou a cabo nos últimos anos pois un gran freo, permitiu frear bastante a expansión da vespa velutina. E empezamos con 2000 raíñas capturadas, que é moi importante, porque sabedes que de aquí despois salen pois moitísimas máis. Entonces, bueno, informaban esta semana a que pasa na costa.gal desta noticia. Moi ben. Outra cousinha interesante, a Xunta de Galicia invita os veciños, concellos e entidades da costa a coñecer programas de axuda en materia de vivenda. Eu creo que a Xunta está se dando conta por fin de que unha cousa é publicar axudas no BOE, outra que a xente que estas axudas cheguen a xente, porque moitas veces pois a xente complícaselle moitísimo, faise todo moi enrevesado, non, sí. Desde o punto de vista personal chegar a estas axudas é complicado, e empezamos a ver como diversos funcionarios e xentes veñen desde Santiago a explicar con charlas informativas, con sesións de prácticas sobre obradoiros, incluso para aprender a de alguna maneira a solicitar estas axudas, a ver si realmente pois se poden acoller. Suelen ser axudas destinadas á xuventude, a rehabilitación de vivenda, e un pouco axudas que en teoría para aquelas persoas que teñen pensado pois obviamente pois ou adquirir ou renovar ou alugar, pois son axudas tamén de moito interés. E despois comentarvos tamén que se pechaba esta semana o mes do libro no Instituto Maximino Romero de Lema en Baio. Sofía Fondo pechou o mes do libro despois de pois, un mes intenso de actividades onde pasaron pois moitísimos escritores, non só galegos sino tamén españois, polo Instituto de Baio, para un pouco dar a coñecer as súas obras, animar a lectura aos máis novos, é fundamentalmente tamén integrar, non, a lectura, que é unha das cousas máis interesantes que podemos ver neste mes de libro, nas novas tecnoloxías, para que de alguna maneira non se faga contradictorio leer ao mesmo tempo un bo libro que pues eso, que as novas tecnoloxías. E un pouquiño isto que vos tiña preparado. Perfecto, ademais sempre nos axudas a coñecer máis polo miúdo a Costa da Morte, que por certo hai que visitarla máis. Mágoa de que a ver algunhas das comunicacións que hai para poder chegar a certos lugares pois non milloren un chisquiño, aínda que que se comenzou a festa do Percebea hoxe en día xa millorou. Sí, sí, de feito, bueno, para ir a Corme, neste caso, sabes que desde a Coruña, pois hai que cubrir a autovía de Carballo, de Carballo xa a vía rápida que te mete directamente no concello de Ponteceso. E para a zona sur da costa, afortunadamente, abriuse esta nova autovía que, ainda que solo chega a Baio, pois, bueno, xa cambia bastante as cousas, non? De feito, falando de autovía, me parece que, polo menos chegou a nosa noticia de que queren pedir un Parlamento que a jefe 55 que se convirta en gratuito, que claro. No, bueno, aquí hai un tema, xa sabes, es moi bueno, eu supoño que os peaxes son polémicos en todos os lados. Claro, cando aquí se lava tantos anos cunha peaxe con un tráfico tan grande como é o que hai desde Carballo a Coruña, na que penso que todo mundo xa ten claro que esa autovía xa foi máis que amortizada. E bueno, o peaxe non só sigue, sino que se incrementa todos os anos. Unha persona que fai pois viaxes todos os días a pesar das bonificacións. Eu, por exemplo, pois a única bonificación que teño é se teño telepeaxe, é un 50% na volta, non? Sí. A xente queixase bastante porque unha das razóns fundamentais para invertir nunha autovía na Costa da Morte hoxe en día é fixar a población aquí. Que quer decir isto? Eu vivo aquí, pero vou traballar a Coruña. Ora, o que non te podes deixar o sueldo pois, viaxando, non? E, bueno, lávase moitos anos na petición de que sea gratuita a autovía da Costa da Morte, fixadevos, que vai desde Baio a Carballo, está infinitamente mellor a nivel de todo, de trazado, de firme, de todo, é gratuita. En cambio, chegas a de Carballo e tens que pagala, non? E claro, a xente xa vai un pouco cansada porque son moitos anos e non se dá solucionado. Pero bueno, xa sabes que Galicia moitas veces é conocida, antes era o País Vasco tamén, como a comunidade dos peaxes, porque prácticamente todas as autovías eran de peaxe. Cando ahora en España inteira se discute se hai que aplicar peaxes para o mantenimiento das carreteras, nós xa lo vamos facendo a P9, sabedes o que hai, non? Un pouquinho nesta situación. Supoño que o mantenimiento é importante, supoño que as autovías teñen que ser sostibles, pero que non é moi normal que só se cobren en unha zona de España e pues, nos resto das comunidades isto, pois, é jauja para todos, é pan, claro, viño para todos. Entón, bueno, son cousas así. Aquí é certo que, repito, a parte positiva é que, bueno, foron mellorando as comunicacións, pero, bueno, A Costa Montes ten un problema moi grande, sabedelo, que é a despoboación. Sí. E entonces fixar poboación hoxendía é que se salga máis rentable estar, que os que sale a nivel de salud, a nivel de calidad de vida, vivir obviamente no rural, e ainda que tenes que ir traballar a cidade, pero obviamente tens que ter posibilidade de traballar a cidade, senón, eso si non é complicado. Por eso. É certo. E o transporte público, sí, pois deso xa nin falamos. Xa vos teño que comentar que, bueno, é bastante malucho. Deficiente. Bueno, que quero decir que as reivindicacións existen e lógicamente nun momento determinado seguro que se chegará aí como sea, ¿no? Claro, sí, que sí. O caso que non esmorece mentras a xente siga alentando, mentras se note o alento, mentras se note que aquí a xente reivindica, obviamente se toma nota en todos os lados, claro. Eso é certo, ainda que bueno, moitas veces non seamos os primeiros aunque se nos fagan as cousas. Sí. Bueno, pois bueno, agradecido, amigos. Óscar. Veña, boa semana, igual... tenes un programa fantástico, a radio ten vixencia en todas as estacións do ano, tamén na primavera, claro. Así que a disfrutar todos os ointes desta tarde de radio sempre en vente. Moitísimas gracias por axudarnos a que isto continue e teña ese pouso tan interesante que cultural e ao mesmo tempo de coñecemento do noso país. Veña. Muy ben, veña, gracias a vos, hasta logo, boa semana. Unha aperta boa semana. Vamos a despedir a Óscar con música. Sí, con algo de música, non? Como sempre. Veña, adiante. Sol e a sorte é o meu soporte. Sobe, baixa o sal, cae o chan, o mal e a vida vai na saída. E assim toda a fartura escoce por as costuras. E assim toda a cordura escoce por as costuras. Vai e vem a luz, baixo a cruz e a morte é o meu resorte. Ser porque ti, estar porque ti, das o abrigo que ven con

Baixamos a música. E temos unha sorpresa para todos os nosos ointes. Sí, señor. Ademais, felicitámolo e damos ya benvida. Moitas gracias por atendernos. Todo eso... Tú tamén tens que felicitar no, porque... Ademais, tiño el de contacto, tiño hasta o seu teléfono. É veciño, non? Veciño, sí, veciño. Manuel Pérez Álvarez, moi boa tarde. Moi boa tarde. Ben, que tal, hombre? Benvido, moitas gracias por atendernos. Sí, espera, ¿me ouvides? Claro que sí, claro. Como non? Estamos... É que vos... Estou volvendo en directo. Carai. Tenemos que fazer o seguinte, na próxima ocasión mandaremosche un enlace e directamente verémonos tanto ti como nosotros mediante unha aplicación que se chama Meet Si tes un correo electrónico ou co mesmo, non hai problema ningún para poder facelo. Ben, a ver, primeiro preséntate, que ti eres un galego que vive en Hospitalet, pero traballaches en Mariña, da Mariña ou do interior? É que vos vexo, me ouvides? Si. Sí. É que vos vexo, vou sacar o directo porque vos vexo vexemos con retraso ao comentario. Ah, sí, vale, sí. Vale. E entón agora xa saquen a imagen e... Sí, sí. Vale, pois volves a poñela despois dun momentiño. Dime. Vale. Entón, unha cousiña que me fai moita ilusión, gracias, porque sempre levou moito tempo pondomos en contacto con vos e nunca fixemos nada. Eu vivo aquí en Hospitalet. Sí. Son de Lida Baixa Limia, son... Non o conocín en persona, pero conozo a xente da zona de Lobios, da Baixa Limia, que han conocido da persona que falleceu fai un tempo. Ah, Xosé Lamela. Do Lamela. Sí. Eu teño tío Salá, meu pai son daquela zona. Sí. Eu son daquela zona e cando miraba no Facebook as imágenes ou as fotos dele de vos con il, pois... E eu teño tío ali que vive ali, vale. E eu son de aquí do Hospitalet, pero traballen en Cornellá, na zona do onde está cerca do Esclau, no polígono ise, pois eu traballen ali moitos anos. Mm-hmm. Púxeme en contacto algunhas veces con Facebook, por WhatsApp, non sei con quen de vos, agora mesmo estou... Sí. Estaría mi ilusión, agora mesmo estou no grabando para que vexa toda a familia miña da muller, era lá tamén da Baixa Limia e toda vive aquí e faríame moita ilusión poder falar con vos. Pois Marolo, agradecemosche moitísimo que este, xa faremos, verás que faremos, sí, unha cousa importante, interesante que empregamos precisamente cando a pandemia que foi a conexión directa para poder vernos e poder falar. Nos mandamos un enlace. Pero unha preguntilla, podes asistir aí un sábado á tarde en directo con vos? Sí, tanto que sí, claro, como sí. Non? Facemos claro. Unha foto para publicarla, claro. Exactamente. Sí. Que a mí faía... Porque eu estando aí traballando en Cornellá, sempre iba a festa do Parque da Remonta dos Galegos, Rosalía de Castro. Sí, sí. Nunca cheguei a ir ao centro cultural de Rosalía de Castro de Cornellá. Pois nosotros, bueno... Cerca, pero non estamos lonxe. Pois xa, nunca... pero eu sempre que a cercanía unha cousa e outra nunca acollín. Vou ir ao Rosalía de Castro, nunca fui. Vale, sí. Pois tú, bueno, pois Manolo, o mesmo meu compañeiro Caminos tes visto pola festa. Pois Manolo, para nós vai ser un prazer e unha honra que terte aquí. Non te preocupes que sí, vamos a disfrutar ya, e ao mesmo tempo quería aproveitar xa que estamos nesta cousa falando. Sí. Quería tamén falar un pouco, non unha reivindicación ou unha faladeira de... senón facer un comentario na situación na que me atopo, e se houbera algunha persona que me pudera axudar ou alumbrarme un pouquiño para poder arreglar a miña situación na que me atopo, que levo 5 anos de baixa. Vaya. Pues tamén sería un pouquiño de axuda para poder, a ver se houbera alguén que me pudera axudar. Pues nada, nos pasas por aquí e entonces no, eso os poñémolo aquí. Non te preocupes que entonces, no. Escoitade unha cousa, para poder ir un sábado aí, falámoslo antes ou pollo de sinvergonza. Sabes como dicimos en Galicia? Entras to mismo pote. Pero vamos a ver, vou ou non vou? Sí, sí, sí, como que non? Sí, aí, Me moro ahora mismo no estado lo que me encuentro de un problema en un problema médico de una rodilla, pues, pero bueno, acercarme ahí un sábado a la tarde. Sí. Pues, si me decides ahora mismo que no hay ningún problema para poder sentarme ahí con vos, sí. Hablarlo, comentarlo. Serás, serás bienvenido, no te preocupes que... Después también para hablar, como vos dicen, da vais a línea un poco. Coñécela entonces, tú coñécela bien. Claro, yo pertenezco, el pueblo de mis pais era el último pueblo do embalse que se fixo. A Ceredo. No, Buscalque. Ah, Buscalque, vale. Que era o último polo, despois de Quintela e Aceredo, era o último polo que había antes da frontera con Portugal. Sí. En os pais onde li, teño un tío que vive na primeira, non, na segunda casa entrando en Lobias a dereita, vive un tío meu. Meus pais pues... son de Vigo, pero ahora mismo eles pertenecen o Ayuntamiento de Lobeira, en Gou, Troneiro. Sí, xa sei onde está. Bueno, pois, verás, disfrutaremos e intercambiaremos opinións con respecto a aquela zona, que ademais, por certo, podes levar unha revista da asociación que sí. Onde falamos precisamente de Lamela, que sí. Pediuselle precisamente ao concello que se nomeara fillo predilecto por o feito de que, bueno, bueno, pues que nada, que ve... Algo bien, y yo también tenía una revista de cuando fue un momento cuando se produjo o embalse en la Baixa Limia, de cómo fue la historia o montaje, toda la gente cómo se fue con Ayuntamiento de Lobios y con Ayuntamiento de Entrimo. De Entrimo, pues, sí. Bueno, claro, pues nada, que serás bienvenido, Manuel. Sí, vale, pues tomo vos a palabra, se de aquí a semana que ven, no tenía ningún compromiso. Dale. Contade que eu aparecerei por aí facemos unha chat. Pois claro que sí, home, aparte de eso, sí. Pues tamén nos gusta que os ointes e os seguidores que nos apoyen nas nosas pretensións, e home, ahora hasta nos dicen por que non posta tal peza de música que me gusta. Estuve aquí hasta en Subeira fai unha semana na festa do hospitalet. Sí, claro que sí. Ahora nos xa se entrevistamos varias veces, pero últimamente para poder falar con elas hai que pedir audiencia. E entón, pois, no, están moi ocupadas, a verdade que sí. Agradecemos de corazón que me colleáis esa chamada. Nada, vos digo que son unha generación máis nova que a vosa, pero son moi daquela zona. De verdade que te agradecemos por o feito que eres, decir que nos vivimos, traballamos e facemos todo o que queremos facer precisamente por eso, porque hai ointes e seguidores que nos escoitan, senón non isto non porque ten. Porque ti vives un hospitalet, eu tamén vivo un hospitalet. O sea, eu vivo na calle Alpes, na Riba, na Rambla, na zona da Rambla, na calle Josep Tarradellas. Ah, muy Josep bien, Tarradellas, sí, señor. Eu vivo abaixo no barrio de Leiche. Eu levo 25 anos aquí en Barcelona, teño 50. Vale. Vime no 92, no ano das Olimpiadas. Muy bien, estupendo. Bueno, caseme con unha muller que a miña sogra é do Concello de Lobeira, de Torneiros. Eu collín a la terra. moi ben, sí, Manuel, pois agardamos a túa visita cando queiras, vale. Estamos aquí a túa moitas visita. Gracias, é unha aperta moi grande igualmente para ti, disfruta, a familia, como disfruta, no. Que seguiremos emitindo e poñendo música tamén. Moitas gracias. Veña, vale, apertas hasta outro momento, aperta. Manuel, moitas gracias. Chao. Veña. Vamos a poñerlle música a Manolo. Que sí. Sorpresa, sí. Que un ointe nos estea. Además, vendo por o Facebook, non? Sí, vendo. Veña, vamos a la música, Kiko. Vou vos cantar a primeira. Vou vos cantar a primeira. E con esta fago unha. Anda e olé. E con esta fago unha. Na tua cara nazo sol, na tua cara nazo sol, na tua garganta lúa. Anda e olé, na tua garganta lúa. A primeira foi aló, a primeira foi aló. E con esta fago dúas, anda e olé, e con esta pago dúas. Xa está, con Xavier Díaz damos ya benvida a nosa correspondente dos Ancares. Oh, moi ben. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, como estades? Aquí con moi bon tempo, según parece que tamén por aí, non? Sí, un tempo precioso, sí. Alégrome moitísimo, de verdad. Felicitacións por o que estás a facer aí na túa... No teu percorrido. No teu medio de traballo. Que por certo, manifestación por un bachillerato digno. Felicitacións, oíes de Becerrea, que paga pena. Sí, sí. Sí que pois temos previsto pois para esta semana fixemos unha manifestación que foi respaldada polos centros educativos de Cervantes, Navia e Pedrafita. Mm. O mesmo tempo no recreo que temos que sacar aí publicitar pois unha as imaxes desas demandas conxuntas, non? Ben, que recibimos pois ese apoio de todos os centros que teñen como referencia o noso IES, non? E despois tamén desías felicitacións, verdad? Porque tiña vos contado que o alumnado de segundo de ESO que foron gañadores do concurso nacional de Coca-Cola, de relato colectivo. Relato, sí. E lembro aí hai 15 días, lera vos o relato, non? E bueno, pois pues esta semana viñeron a facerlles a entrega do premio aquí no centro. E agasallaronos pois con unha actividade no centro e pois eso, que lles deron e que se entregaron o diploma de gañadores do concurso de relato colectivo de Coca-Cola e fixeron non na miña materia, senón na clase de lingua castelán. De lingua, claro. Con un profesor que se chama Félix, que tamén estivo dando clase en Navia de Suar, na Cocal. Pois por aí seguro que alguén o coñece ou ten así oído del. Como que Manuel, logo... Manuel. No, Félix. Ah, eso, Félix, sí. Oh, sí, ahora no me sale o apellido. Sí, bueno, sí, que bueno, quedan ben explicado polo menos para todos os nosos entes e as felicitacións, por certo, outra felicitación máis pola fotografía que nos mandaches sobre cando visitaches Albarracín, a verdad que... Sí, porque pues, dicen que estiven aí, eso é tamén un club que temos aquí, que é un rapaz que colecciona pues, fotos de bicicletas en sitios así chulos, ¿no? E ele é o que fai a publica pois esas imaxes e entón envieille pois esa da muralla do castelo de Albarracín, sí. Que a verdade que é un sitio espectacular e a puxo igual que, entón, igual que espectacular a que puxen eu no noso blog, non? Con... tamén, que puxete xa o vin que xa vos puxen aí o agradecemento, pero faltaba ya a bicicleta ali ao carón tamén. O que si faltaba a bicicleta, subiron mana pena que... Claro, que, claro. Que tivemos, que non caeu, senón aí esa posta de sol, que parece que está moi bo día, pero que daquela facía refrescaba, eh? Rasca, ali, rasca. Sí, xa no contaron, xa. No lago, el rasca ben por aí o aire. Sí, sí, moi ben, rasca, bueno, sí. Que... Sí, mira, tamén vos quería tamén, espera, éxitos, vos continuo co IES, non? Que esta semana... tamén ganou un concurso de debate na universidade onde está estudiando, en Burgos, outra es alumna de Becerrea, que estaba ano pasado aquí, que era, pois, pues, Tamara Simón. Xa falares dela. Xa nos falares dela nunha ocasión, verdad? Sí, bueno, porque teñen iban aquí en equipo co IES, isto en equipo, non? Pero ela ahora, pois, pues, se ve que le va, pois, pues, bueno, mira, colleulle ganas a debatir. Uh-huh. Está tamén ali en Burgos, pois meteuse nun equipo e foron gañadores tamén do pois deste concurso de debate. O sea, que leva a boa escola, non? E logo nós, pois tamén vos tiña comentado esta semana en San Román, tamén todos os centros, Courel, Pedrafita, Cervantes, Becerrea, e pois participamos nun congreso científico, que é a cuarta edición. E os nenos pois expuxeron ali traballos de un montón de traballos, sobre todo Pedrafita, bueno, moitísimos. E algúns moi interesantes, como a mí me fixome gracia un, que colleron casi 1000 castañas e as analizaron, estiveron todo o ano, para ver se tiñan bicho, clasificándoas de que clase eran, porque eu non sabía que había tantas clases de castañas, madre mía, que xa non lembro, pero sí, ali tiñan 20 ou tipos diferentes de castañas, sí, galegas, non? Sí, sí. Entón eles como os de Pedrafita, pois lindan tamén co Bierzo, sí. E as nogais, e bueno, colleron de distintos sitios, de distintos outros, de distintas variedades, e estiveron contabilizando pois aquelas variedades ou zonas que tiñan máis bicho, e intentando, bueno, sacar conclusións que para o ano que ven pois continuar con este traballo magnífico que fixeron como outros tantos, non? Que tamén me sorprendeu a min, por exemplo, en Pedrafita do Cebreiro, que fixeron un traballo sobre o patrimonio religioso. Oye, e a cantidade de esculturas artísticas que hai por aí nos, nas parroquias, nas capelas, iglesias parroquiais e capelas. Un montón dende a de Santa María do Cebreiro, que sería a máis antiga, pero bueno, logo da época do barroco, rococó, incluso pois posteriores unhas esculturas pois que parecieronme moi, o sea, dignas de ir ver, non? Eu tomei nota para ir aí a esas igrexas parroquiais a velas. E agora pois si penso que así do que tiña así apuntado que vos quería comentar, e agora si queredes pois vos conto unha vamos de viaxe. Claro. Pois veña, vamos viaxar pola ribeira do Navia e do Ser. Entón, pois mirade, onte disfrutei un día perfecto de bicicleta e quería vola contar pola ribeira deses dous ríos, non? A primavera está de cheo, enchendo o val de verde, coa arume das xestas e doutras flores que a min que me lembran moito o mel, non? Sí. Entón, desde Becerrea, pois tomei a estrada da Poboa, que sabedes que dende a Burquería pois sigue o curso do río Navia, primeiro pola marcha esquerda, logo en San Martiño da Ribeira, pois o asfalto cruza o río, que vai hasta Navia subindo e baixando, a cabana, pois ata pola outra ribeira, pola ribeira da dereita, non? Entón, e a calor, cheguei a Pobra, e digo, pois vou continuar río abaixo, porque sei que a partir de das Veigas, ese lugar tan bonito que na vía lle chaman as Veigas, a estrada segue uns quilómetros máis, moi preto do río, sen desnivel, debaixo de un túnel de vexetación, que o fan pois un paseo que vede sempre moita xente de Navia por aí paseando, e non me extraña, non? Sí. Cheguei hasta a ponte do río Mosa, que non sei se vos dades conta que antes de virar para a carretera de Rao, que sube, aí colli din volta. Collín auga, non sei se coñeces, Armando, a fonte de Saavedra, que ahora arreglaron ali moito, sí, ali, o pé da carretera. Sí, sí. Vístela. A máis eu vivín a UD. Pois, atopei na que, non adoitaba pasar, porque nin sequera pues, te decatabas de que ali había unha fonte, e ahora está moi, moi arreglada. Sí, sí, sí. E logo, pois como non pode ser de outro xeito, os días que son perfectos, non? Necesitan de xente positiva, como a un que me atopei ali no Bar Segunde, na Pobra, que é Enrique. Ah, Enrique. E ali estaba Enrique onte tomando un café pola tarde, non? Sí, sí, sí. Bueno, logo seguindo as indicacións, volvín para casa, e seguindo as indicacións de Pepe do Segunde, se o coñeceis. Sí, eu coñeco. Alo chegar o río Ser, pois collín, e digo, vou ir ver desde aquí a ver como se vai logo a casa de Oliver Laxe, que sei que amañaron a carretera, non? Sí. Según me decía xente de Navia. Entón, ali, pois collín polo bar do Ser, que son Robledo, Arcón, Son, pero pasar Son, que se que desviar ali por unha carreteira que chega hasta unha estrada que baixa ata o río, pois hai unha ponte que lle chaman a Veiga. Sí. E aí está o río Set. Sí. Un lugar, pois, a verdad, bastante máxico, así moi perdido. Sí, sí, está perdidiño. Nunca por ali pasara, encantoume poder chegar ali, non? E logo, claro, pasas o río, por outro lado. Madre mía, unhas pendentes ata o pobo de Vilela, e claro, está a gravilla. Bueno. Claro, non, aí sí que hai que andar con cuidado. Non tes reparo si vas sola. Oye, pues que sí que me daba como non coñezo que lo digo, buf, pero no, nada, porque mira, vinche antes digo, está aí Raquel de Son, xa lle digo, oye Raquel, que alegría me da verte, porque parece que... Sí, eso é o que te comentaba, porque claro, a ser unha zona que, que non coñeces, capaz que non coñeces, que ir sola, o sea, eu, a ver, eu digo xo porque xa teño unha edad, Se ha caído unha vez, fíxeme bastante daño. Entonces, ir acompañado, parece que non, pero dá unha... Eso que pasa, que a miña intención normalmente non me suelo meter así sola moito. Vale, pero vale. Pero bueno, a miña intención era ir a Navia, e despois de un acordo ali chegar o cruce. E claro, e dices, pois o que dices tú, que encima non levaba batería no móvil. Claro. Exacto, pero como vin a Raquel, digo, ya, mira, que dice, queres tomar algo? Digo, no. Pero sí que ahora, digo, che... Vou ir aí que non fun nunca, díxeme. Ai, moi fácil. Bueno, bueno. Esa é outra muller positiva, porque normalmente o que te viña, non te metas aí, sí. Hai unhas cosas. No. Pero Raquel dixo, moi fácil. Era bueno. Tal, e digo, bueno, pois pues nada, vou te facer unha chamada cando chegue do outro lado, porque non levo moita batería. Xa para que sepas que estou ben, así me vigilas. Así que mira que como fago. Claro. Bueno, tú eres valiente, además eres moi nova. Que carai. Sí, pero bueno, nunca te... Sí, sempre te... A ver, eu falo che por precaución, non che por outra, non é por outra cousa, non, ni moito menos. Claro, claro, además aí, además por aí coido que pouca poboación deberás ter por aí que sí, bueno. Cantas persoas non hai, non vi nadie. Mira, fíjate, que decir, por eso. Mira, la vou asomar a nariz a ver como sí. Que hai, ¿no? Claro. Estaba aquilo soleado, tranquilo. Sí, sí, y sí. Estaba a casa de Suso, que son los, bueno, me parece que coñezo de Suso y a de Oliver, creo que son casi as únicas, aunque a de Oliver parece que hai ali como un grupiño así de alguna casa máis abandonada. Sí. Entón a de Suso tiña a porta aberta. Digo, pues non hai nadie, porque non había así como pintas de haber xente. Digo, igual marcharon a pobra porque había feira. Ah, claro. Prova. Logo a de Oliver tamén se llevía aí tranquiliña, tal. E digo, non tiña pinta de haber ninguén no povo. Nos demais, tampouco. Con cal, pues xa tirei para arriba. E bueno, pues xa de volta para casa. Un disfrute, verdad que un disfrute. Sí, sí, de verdade. Sí, pois pues nada, que sigas disfrutando deses teus percorridos. E ademais, non sei, descubrindo sitios, lugares novos, sí, sí, sí. Claro, descubrindo sí. Sitios que, claro, descubres encanto, non? Os demais xa os coñecen, pero que sempre está ben. Co cal eu vos animo, si vos vides, claro, a que vos fagades esta carretera de Donavia, que é moi bonita, e pois facer eso de ir a casa do Oliver Laxe, e por subir por Quindous, e unha volta que non é tampouco demasiado. Bueno, fixen 80 kilómetros desde Becerrea, pero xa se... Bueno, xa é trayecto, eu os que máis longos que fago últimamente... Fernanda, por que no? É unha moza. Eu, os que fago últimamente de máis longos... Non, está aceita. Pasan o mellor dos 60, pero un ou dous nada máis. O sea que... Bueno, nada, pero tampouco ando todos os días. O que pasa é que sí que é verdad que esta temporada estamos andando moito, entonces colles práctica. Vale, claro. E eso, e a botella tarde, tampouco te pensas que tomei o café con Enrique, que había un montón que non o vía. Muy bien. Y eso. O sea, vale. Bueno. Pues... Alegrámonos moitísimo e volvemos a repetir que eso, moitísimos parabéns e felicitacións. Bueno, que sigas disfrutando desa paisaxe, desas viaxes, e oye, e de que pues, sobre todo que oye, os ointes, pues, que sen que teñen aquí afinidade, pois pues, animarvos a que cando teñades ocasión, que aquí eso, todos os lugares son mágicos, non? Vale, pois Galicia en si xa é máxica. Eu hai tempo que tomei nota e quero disfrutar en algún momento pois contigo, aunque non leva a miña bicicleta a Lugo unha para poder pasear. Xa buscaremos unha, por iso non te preocupes. Fernanda, un placer. Eu a bicicleta non me ofrezco, o coche sí, pero que a bicicleta non. Traémolo de coche escoba. Lévanos a merenda. Bueno, Fernanda, unha aperta grande, moitísimas gracias, que sigas disfrutando, unha feliz semana. Pois veña, unha aperta a todos. Moi ben, Fernanda, unha aperta, chao. Máis música para continuar adobiando o noso programa. Vente vindo, que eu tamén me vou andando. Fixen a cama na polla, o vento vai malevando. O vento vai malevando, ai, alala, ai, alala. Xa cunha marisa, paseio mar, xa toa. Amachesme moreniña, vista de tanta xente. temos aínda un tempiño para poder dedicarlle aos nosos ointes algunha que outra información, entre elas, pois, a renuncia do señor Feixóo a ser presidente da Xunta, non? Que sí, deixou sí, sí. En segundo lugar. Bueno, xa había anos que tiña ganas de irse para Madrid, eh? A ver si chega, a ver si chega. Mellor, a ver si chega, eh. O mellor o ave non o... non o que si, ben sabes que se estropía moi fácil. Ten que ir a Ourense para collelo. O sea, sí, que... veremos, a ver. A ver, bueno, se non se estropea, pois... Que outra cousa... Por Castela adiante. Que outra cousa te sei de renome. A ver, veña, conta. Mira, Bertín Osborne elixe un viño da Ribeira Sacra da Adegas Petrón. Adegas Petrón, pois prefacer unha conversa con Alberto Núñez Feixo. E entón, pois, en ese programa que fa el, Mi casa es la tuya, pois elixe un viño da Ribeira Sacra. Adegas Petrón. Petrón, sí. O Petrón. Petrón. Ah, Petrón, sí. Sí, Petrón. Sí. Podegas Petrón, pois sí. Que, sí, bueno, que ten unha medalla de ouro ese viño, sí, sí. Intentaremos a ver se un día podemos falar con eles. Pois... Que nos eso... E tamén lles podemos decir que nos... que nos manden... A prova, para facer a cata, unha cata dela. Esto, que nos manden para facer a cata. Sí, porque a mellor hasta pode ser un viño interesante, non? Que eu digo que sí. Ademais, o mellor é si con algo... En fin, podemos engadirlle pulpo... Bueno, eso, ese non churrasco. O acompañamento poñémolo nós. Eso, a ver se mandan eles a cata. A cata. E nós poñémoslle o que cumpra, non? Eso, nosotros poñémoslle todo eso. Bueno, pois, comunicación, noticia para toda a xente. Sí. Adegas Petrón. Petrón, sí, señor. A ver se somos capaces de contactar con eles. Bueno, o que vos vou decir é que... hai un grupo de música interesante que se chama Son da Aldea. Ah. Son da Aldea. Pois eles teñen previsto publicar as 14 pezas nun CD dun vídeo que interesante. Bien. Está ese vídeo, bueno, eses vídeos están publicados na rede, poden meterse en internet. Son de Aldea, son 12 pezas, 14 pezas recollidas nas últimas actuacións deste proxecto de teatro comunitario moi interesante. En Palas de Rei, por exemplo, poden toparse algunhas, en varias actuacións que fixeron. Uh-huh. 14 vídeos para poder falar da aldea, Son da Aldea. Homenaxe precisamente a xente da aldea, non? Outra cousa que tamén queremos destacar, o festival Seis Coreógrafas retorna á Estrada, que tiñan previsto hai tempo que non se fixeron por culpa da pandemia. Okay. E o sexto festival de jazz da Ría chega a Tacedeira, un lugar que precisamente na Costa da Morte hombre, seguro que será un evento, vamos, vai ser un exitazo. E despois, outros que tamén foron, están seleccionados para ser premiados no 26 Premios de Teatro María Casares, son nada menos que 14 espectáculos que aparecen en Galicia, non? Uh-huh. Por exemplo, está aquel de As Cigarreiras. Ah, sí, aquel de Dios, sí, sí. Que falamos con seu Argallante. Sí. Otelo tamén, que máis... precisamente Fran Sieira tamén. Fran Sieira tamén, a Tribuna. Uh-huh. Que máis? Como é lógico, Cándido Pazó, a Quinta do Cuadrante, A Lúa Vai Encuberta, que é a montaxe que fixeron precisamente estes da Quinta do Cuadrante. Sí. A Casa Museo Manuel María tamén, sete finalistas, nada menos que 14 somos seleccionados, pero finalistas haberá sete. Importantísimo que eles tamén pasaron co seu teatro precisamente aquí en Cataluña, non? Otelo, como dixen antes, a lúa vai encuberta de quinta de cuadrante, o terceiro acto do Centro Dramático Galego, o Charco de Ulises do Centro Dramático tamén, Comando con Madres de Matriosca Teatro, Quixote de Pedras de Cartón, a Parábola do Angazo de Talía, de Talía Teatro, Morgana en Esmelle de Sarabela Teatro, A Cazola de Lola da Danxarina, Soga e Cinsa de Aporía Escénica, Seba de Sebardo. Eles son do Centro Dramático Galego. O Cubo do Elefante Elegante e Hugo de Os Náufragos Teatro. Unha cousa que teremos que facer é aproveitar estas grandes interpretacións teatrais, porque como nos aficionados que somos, hombre, tamén pode ser, tamén nos poden valer de algo, tamén pode ser que facerlle hincapé a este traballo. Bueno, a ver si somos capaces de falar con algún deles, porque así aprendemos tamén, exactamente, que nos envíen alguna cousa, en fin, que podemos aprender. E despois poñer en valor o que nos facemos. Exactamente. Os nosos programas son talismán. Sí. Xa dixemos que son talismán en moitas ocasións, non? Sí. Por ben, Baiuca acaba de ter premio nos premios Min. E outra máis, a que nos entrevistamos aí antes de que foran o festival, as Tanxugueiras, sí, acaban de ser premiadas cos premios Min. Exactamente. Música independente está dando. O sea que... Sabes que hai pouco entrevistamos a uns queixos que son ali de Chantada? Sí. Eiras. Airas. Airas Moñiz. Pois nada, cai unha... Volveron a ser o mellor queixo azul de toda España, non? Sí, señor. Pois claro. Ademais... Que non é mentira lo conto que non somos tan talismán. No. Ademais, pois, en Ourense cai unha confetería que utiliza ese queixo para facer pois dulces de chocolate con ese queixo. Pois as Tanxugueiras foron premiadas por aquel, sabes, aquel traballo polo que primeiro chamamos Figa, acordaste daquela? Sí, Figa, sí. Pois esas foron os Baiuca por a súa peza, que é de Rodrigo Cuevas, que se titula Veleno. Sí. Ponémola para que os nosos ointes poidan escoitala. Si despois o noso técnico xa ten preparado unha participación, colaboración do noso colaborador Xulio Simón, entonces o que podemos facer é que poña un bocadiño de música e buscamos en todo caso ou Figa ou este outro que acabo de mencionar, ou que é Veleno de Baiuca, que o como dicíamos antes cando falábamos co entrevistado, pois que as Tanxugueiras, como elas ben dicían, o galego enténdese en todo o mundo. Veña, vamos alá con música e dicimos ao técnico a ver se pode buscar esa de Baiuca ou a Figa de Tanxugueiras. Veña, pala. Nunca tus pas cara arriba, que todo ten de caer, para pagar faltas de outros, ningún antía de haber. Mármura sempre de mí, unha cama para te deitar un pouco, aténdete o primeiro, que nunca se perde un ingenie, perdese por marmurar da vida de cada quen, perdese por marmurar da vida de cada quen. Bueno, queridos entes, que teñan un feliz día del trabajador para mañán. Sí. Nos aproveitamos a ocasión que xa temos aquí a grabación da participación e colaboración do noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón, que despois de escoitar un bocadiño de música que porá o noso técnico de diante, despois tamén detrás, queremos que pase unha feliz semana e o vindeiro sábado voltaremos outra vez con máis música e máis entrevistas. Pois, amigas e amigos, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa vosa liberdade, a quererse moito e a ser felices, de co sábado que ven. Por el filo de una espada se pasea una culebra. Por el filo de una espada se pasea una culebra. No tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua. Ay, le, le, le, le, le, le, ay, le, le, la. Ay, le, le, le, le, le, le. Ay, la, la, la. Moi boa tarde. Incorporámonos de novo a esta longa andaina do Sempre en Galicia de Radio Cornellá despois destes días de lecer. Foise Arcadio López Casanova, poeta e sabio e cuxo nacimento literario tivemos a fortuna de asistir. A súa palabra prevalecerá. A súa poesía posúe unha dimensión secreta, vaticinante e non sempre explícita. Só se pode escribir deste xeito estando en posesión dunha poética universal e totalizadora. Con estas verbas despedía Méndez Ferrín no Faro de Vigo a Arcadio López Casanova, nado en Lugo o 5 de marzo de 1942 e finado en Valencia o pasado 11 de abril. Foi escritor e crítico literario. Máis coñecido como poeta, foi tamén profesor de literatura e cultivou ademais o teatro, como en Orestes, 1963, e a literatura infantil, como o Bosque de Auriol, 1973. Segundo os críticos, os seus primeiros libros de poesía reflicten unha preocupación obsesiva por recuperar a infancia e a inocencia perdida. Estas arelas están mesturadas cun dramatismo que expón unha visión desesperada do mundo na liña intimista e angustiada da poesía da Tebra. En Mesteres, que supón unha renovación da súa poesía, mostra maior preocupación formal. Emprega versos de longa andaina entroncados nas formas rapsódicas da lírica tradicional. Liturxia do corpo contén meditacións íntimas sobre a morte. En palabras de Arcadio, a súa estancia en Compostela, di el, fixen dous grandísimos achádegos. Dunha banda, tomei conciencia viva e rexa da nosa lingua, de Galicia, e admirei a leición ética e o que significa fidelidade á terra no home que considero o meu mestre, Ramón Piñeiro. De outra, o vencellamento fondo cos compoñentes da miña xeración, Salvador García Bodaño, Bernardino Graña, Xavier Carro, Carlos Casares, unidos todos, como tiña que ser, por unha íntima identidade de problemas e máis tamén de visión da nosa razón de ser nista hora galega e do mundo. Foi membro da Asociación Cultural O Galo, formou parte do círculo máis próximo de Ramón Piñeiro, que resultou decisivo na súa formación e o acompañou na evolución literaria. Participou no Consello da Mocedade, unha organización clandestina da Mocidade Nacionalista entre 1963 e 1964. Doutorouse en Filoloxía, colaborou asiduamente nas páxinas de La Noche e La Voz de Galicia. En 1961 editou o seu primeiro libro de poemas, Hombre Último, en castelán. Xa de volta á súa cidade natal, continuou coa actividade cultural, organizou e dirixiu o primeiro curso de galego en 1965 e unha homenaxe a Luís Pimentel. Asistiu á tertulia luguesa de Celestino Fernández de la Vega e colaborou na prensa con artigos de temática literaria e fundou a colección Ronsel de poesía. Impartiu docencia no Colexio Fingoi, que daquela estaba baixo a dirección do profesor Carballo Calero, sendo compañeiro de Xosé Luis Méndez Ferrín, e logo pasou ao Instituto Masculino de Lugo, onde eu o recordo, que, onde coincidiu cos catedráticos Xesús Alonso Montero e Amable Veiga. En 1968 trasladouse a Valencia para ocupar unha cátedra de lingua e literatura española. Desde 1986 foi profesor titular do Departamento de Filoloxía Española da Facultade de Filoloxía da Universidade de Valencia. En 2012 foi elixido membro de honra da Real Academia Galega. O seu discurso foi A modernidade poética de Rosalía, unha interpretación, sendo respondido por Xesús Alonso Montero. Segundo o Dicionario da Literatura Galega, foi considerado xunto con Méndez Ferrín e Manuel Vilanova un dos autores que marcan a fronteira entre a poesía social e a xeración dos 80 co seu poemario Mesteres. Xa dende os seus primeiros libros se nota o interese de López Casanova por investigar todas as posibilidades expresivas e estéticas da palabra, mesmo naqueles textos de carácter existencial, metafísico ou social, e, de feito, este interese levouno tanto ao terreo da creación como ao da investigación. As recorrencias textuais en calquera dos graus e manifestacións posibles chamanlle poderosamente a atención. Este interese é o que o leva a emprender a técnica do collage, quer dicir, a incluir textos doutros autores nos seus propios, sendo esta unha das marcas máis claras do culturalismo que a partir de 1976 vai triunfar na poesía galega. Sinala, ademais, o Dicionario de Literatura Galega, dúas etapas na súa obra. Nos primeiros textos, a preocupación formal vai damando lirismo e o canto civil. Son os sonetos da Esperanza Presentida, de 1965, Palabra de Honor, 1967, Retratos para Tempos de Pouca Luz, 1968. A segunda, desde 1972, está dominada pola preocupación formal. Pliegos dos Amigos, 1972, Memoria dunha Edad, 1976, ou o seu poemario capital Mesteres. Pode encadrarse entre os novísimos dos 68 na literatura galega. O 29 de marzo de 1963, dende Monforte, escribe Manuel María Neira Vilas. Arcadio López Casanova é un mozo de 19 anos, lugués de nación, que estudia Filosofía e Letras en Santiago e é un dos mellores alumnos da universidade. Leva terceiro e cuarto de facultade e é tamén, pro meu xeito de ver, con moito, o mellor poeta novo de Galicia. É un home valente, inteligente e honesto. A súa poesía en galego, aínda inédita, é dunha forza verdadeiramente impresionante. Este ano levou o primeiro premio en galego nas festas Minervales Compostelás. Xa ten aínda ben poemas para un libro en galego que coido publicará a Illa Nova. Estes días vai ir a Barcelona, viaxe que aproveitará para dar un recital ou unha conferencia no Centro Galego. Eu teñolle un afecto e unha admiración extraordinaria. Pois, efectivamente, no 1963, Arcadio López Casanova dá unha conferencia no Centro Galego de Barcelona. E, o 14 de abril, Basilio Losada escribe a Ramón Piñeiro: "En puros valores poéticos, os poemas de Arcadio son superiores aos de Celso Emilio, e teñen o mesmo vigor e rexedume ideolóxica, xunto cun maior respecto pola forma e unha técnica máis depurada. A conferencia de Arcadio, rigorosa, valente, precisa, é un tempo chea de engado poético." O 18 de abril, tamén de 1963, chega Otero Pedrallo a Barcelona. En carta de Basilio Losada a Ramón Piñeiro, di: "O sábado deu a súa primeira conferencia, falou unha hora e media cunha oratoria torrencial e vibradoira, cunha afluencia de imaxes brilantísimas que dan ás veces a impresión de que a súa oratoria un puro xogo formal, cando en realidade vai coallada de novidades interpretativas. O éxito foi rotundo. Logo veu a CEA. Logo pedín eu que falara Arcadio. Que gran rapaz. Fixo a lembranza da xeneración de nós, sin citar a risco, e do magisterio de Don Ramón nas novas xeneracións de Galicia. Arcadio é un excelente orador, sinxelo e fondo. A súa presencia tímida e fuxidía gana moi axiña o ánimo da xente. E logo, fala moi ben, seguro, ben construído, e cunha varileza e valentía que parecen imposibles na súa edade e na súa apariencia. Arcadio, nestes días que leva a cabo de nós, ganou a amistade e o afeto de todos. Revelouse dun galeguismo sereo e fondo, destemido, enérxico." Pois ben, do libro Mesteres, de 1975, é o poema que vou a ler e co que me despido até o próximo sábado. Galicia, Alicia de Pano Verde, a Xouxere de Seixo, Templo, Torre de Exilio, Inor de Son de Noite e Arada, Fío de Rodela e Galos Mortos, Tecedeira de Eiras de Laz, Rillada Rella, Sábrego contra a Mauda Esmola Tola, de Lume e no Monte, Onte e Antonte, sempre, Caibanca na que alanca un cabalo de frío. Moi boa tarde e até o próximo sábado. Pero non tes nada. E ti tes, non o queres dar. O día que o queiras a lo de